Anioł Rani, dojechaliśmy do 9:09 minęła, tu piątek, 3 maja, audycja późno poranna w Trójce. Krystian Hanke, a teraz serwis Justyna Mączka. A w serwisie uroczystości 3-majowe opowiemy o wielkiej defiladzie w Warszawie. Trwa długi weekend, pogoda nie dopisuje, ale nad morzem czy w górach tłumy turystów. Ministerstwo Finansów ostrzega osoby, które rozliczyły się z fiskusem przez internet przed fałszywymi SMS-ami. W wielu regionach Polski zaczynają się już uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za pół godziny w Katedrze Warszawskiej początek mszy za ojczyznę z udziałem pary prezydenckiej. Potem uroczystości na Zamku Królewskim. A o godzinie 14 ta część obchodów, na którą zapewne czeka wielu warszawiaków i turystów. Wielka defilada. Wisłostradą przemaszeruje ponad 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszniczych armii. Będzie można także podziwiać sprzęt wojskowy oraz przelot śmigłowców i samolotów. Przygotowaniom, które trwały już od kilku dni, przyglądała się Agnieszka Drążkiewicz. Pod oddziały! Brawo! Mundurowi do wojskowej parady trenowali ponad tydzień. Część funkcjonariuszy służb podległych pod MSWiA w takim przedsięwzięciu bierze udział po raz pierwszy. Każde nowe zadanie wiąże się z jakimś stresem, a stres należy oswajać. Nie walczyć z nim, a oswajać. I tutaj będzie tak samo. Mówił Piotr Stefaniuk z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Po raz pierwszy z wojskiem będą też maszerować leśnicy, funkcjonariusze Służby Więziennej, a także Krajowej Administracji Skarbowej. A wszystko po to, żeby uczcić 20-lecie obecności Polski w NATO oraz 15 lat w unijnych strukturach. Członkostwo w obu tych sojuszach jest dla nas niezwykle istotne, stąd nazwa defilady Silni w Sojuszach. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak. A po zakończeniu dzisiejszej defilady wojsko zaprasza na bulwary Wiślane na słynną grochówkę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w związku z defiladą są duże utrudnienia w ruchu. Już zamknięta jest cała Wisłostrada od mostu Grota Roweckiego do mostu Łazienkowskiego i tak będzie aż do godziny 18. Zamknięte będą także sąsiednie ulice, gdzie, o czym warto wiedzieć, są dzisiaj zakazy zatrzymywania się i postoju. Zostawione tam samochody będą odholowane na koszt właściciela. O 11 z kolei rozpocznie się bieg Konstytucji 3 maja i w tym przypadku wyłączone z ruchu będą ulice na warszawskim Powiślu. Są także zmiany w kursowaniu autobusów. Trwa długi weekend. Wielu Polaków spędza go nad morzem, w górach czy na Mazurach. Pogoda niestety nie dopisuje. Wczoraj na Bałtyku w Mielnie wiatr wiał z siłą dochodzącą do 7 stopni w skali Beauforta. Przepiękne. Wolę zdecydowanie takie morze niż morze w wakacje pełne turystów, gorące. Żywioł, prawdziwy żywioł. My z Wielkopolski. Trochę słońca brakuje, a poza tym w porządku. Powietrze... fale. Dla mnie pogoda jest każda dobra. Jak można wyjść na spacer i odpocząć? Potrzeba tego morza. W Bydgoszczy nie ma, więc dla nas trochę świeżego powietrza, trochę jodu. Bardziej dla zdrowia. Mocny wiatr także na Warmii i Mazurach, ale miłośników żeglarstwa nie brakuje. Nauka w takich warunkach także jest potrzebna, tłumaczy instruktor Wojciech Wysocki. W takich właśnie warunkach, jak dzisiaj, kształtują się te prawdziwe charaktery wilków morskich. Na wodzie było zimno, ale było fajnie. Mocno mieje. Mam suchara, czyli strój, który nie przemaka, buty z pianki, kapok i w sumie tyle. Jest tym ciepło? Nawet. Dziś wiatr już słabszy, ale jest i będzie zimno, do tego opady deszczu. Tłumy także w górach. Morskie oko jest oblężone przez turystów do tego stopnia, że pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zaapelowali, żeby wybierać inne miejsca na spacery. No i jeszcze korki na drogach. Wczoraj na Helu kierowcy stali w korku, który miał 8 kilometrów. W serwisie Trójki teraz ważne informacje dla osób, które rozliczały się z fiskusem przez internet. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Ich nadawcy nawołują do autoryzacji płatnym przelewem PIT-ów złożonych właśnie przez internet. Nadawca grozi w nich również grzywną za niezłożenie podpisu. Osoby, które dadzą się nabrać, mogą stracić pieniądze. Sprawa została już zgłoszona do ABW. Do 51 wzrosła liczba ofiar ataku na 2 meczety w Christchurch. W szpitalu zmarł mężczyzna, obywatel Turcji, postrzelony przez zamachowca. Relacja Beaty Kukiel-Wrajli. O śmierci ostatniej ofiary zamachu w Nowej Zelandii poinformował na Twitterze turecki minister spraw zagranicznych Mevlu Cavusoglu. Złożył też kondolencje rodzinie Turka, który podczas ataku na meczet został postrzelony w klatkę piersiową i przebywał na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Christchurch. 28-letni Australijczyk, który w połowie marca otworzył ogień do modlących się w meczetach, nazywał siebie białym rasistą. Postawiono mu do tej pory zarzuty dokonania 50 morderstw. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 10. Teraz czas na sport. Tomasz Golazdowski. Na początek o piłce, bo nie jedno ważne spotkanie wczoraj rozegrano, ale najważniejsze dla nas w Warszawie, gdzie na PGE Narodowym odbył się finał Pucharu Polski. Adam Malecki. Puchar jest nasz, puchar do nas należy. Śpiewali po meczu kibice Lechii Gdańsk wraz z piłkarzami. Gol Artura Sobiecha dał biało-zielonym zwycięstwo w 6 minucie doliczonego czasu gry i drugi krajowy puchar w historii klubu. Jednym z kół napędowych drużyny jest i był kochający hokej na lodzie Słowak, Lukas Haraslin. Cieszymy się z tego pucharu, bo cały sezon, który jeździliśmy przez Warszawę pociągiem, to powtarzaliśmy sobie, że panowie, tutaj zagramy i zdobędziemy ten puchar i te marzenia się spełnili. Warszawa i PGE Narodowy będą się dobrze kojarzyły piłkarzom Lechii, gorzej tym Jagiellonii i ich trenerowi. Ireneusz Mamrot stara się już jednak stawiać kolejne cele drużynie. Chcemy grać o puchary, nie mogą jako zespół się załamać, bo musimy grać w czwarte miejsce i dobrą informacją jest to, że gramy w poniedziałek, więc na pewno jest czas, żeby troszeczkę odpocząć. Mam nadzieję, że dojdą do siebie przede wszystkim pod względem mentalnym. Jagiellonia w Ekstraklasie zagra z Pogonią Szczecin, a Lechia, która wciąż walczy o mistrzostwo, zmierzy się w niedzielę z Krakowią. Warszawa, Adam Malecki. Puchar dla Lechii, Lechia, Jagiellonia 1-0. Za granicą w trochę lepszym stylu grali w półfinałach Ligi Europejskiej. Eintracht Frankfurt zremisował z Chelsea 1-1, rewanż za tydzień w Londynie, a Arsenal wygrał z Walencją 3-1 i przewagi będzie bronił za tydzień w Hiszpanii. Finał 29 maja w Baku. U nas grali siatkarze i koszykarze. Deweloprec Rzeszów zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w siatkówce. Zawodniczki z Rzeszowa po raz trzeci w play-off pokonały Chemika Police, mówi rozemocjonowana Katarzyna Zaroślińska. Przegrywałyśmy 2-0, wyciągnęłyśmy na 3-2. Szczerze, ja już po drugim secie stwierdziłam, niech się dzieje wola boska, bo ja już do tego siły nie mam, co my wyprawiamy. Koszykarze rozpoczęli ćwierćfinały. W pierwszych Arka Gdynia pokonała Legię 79-75, a Anwil wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 89-84. I jeszcze hokej. Po przegranej z Rumunią w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B nasi hokeiści oddalili się od awansu do grona najlepszych. Wczoraj pokonali po zaciętym meczu Szwajcarię 3-2, ale jeżeli w sobotę Rumuni wygrają z najsłabszymi w grupie Holendrami, których my rozbiliśmy 8-1, to nasza ewentualna wygrana z Japonią nic nie da i do Dywizji 1A awansują Rumuni. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegu na 800 metrów Caster Semenya pobiegnie dziś w Doha w mityngu Diamentowej Ligi po raz ostatni przed wprowadzeniem przez JAW kontrowersyjnych rozwiązań związanych z poziomem testosteronu u startujących kobiet. Co będzie potem? Nie wiadomo. Wiadomo, że w poniedziałek jeden z najlepszych golfistów świata, Tiger Woods, zostanie w Białym Domu odznaczony prezydenckim medalem wolności. Prezydent Trump, sam zapalony golfista, napisał, że to medal za niespotykany powrót w sporcie, za grę na najwyższym poziomie i za determinację. Woods wygrał niedawno turniej Masters. Po 11 latach bez żadnego poważniejszego zwycięstwa znowu okazał się najlepszy, jak kiedyś. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, no to skoro długi weekend, to można powiedzieć, że niezupełnie to wyszło pogodzie, bo przed nami będzie dzień pochmurny, choć możliwe są większe przejaśnienia. Jednak pogoda nie raczy stwierdzić, gdzie będą te przejaśnienia, więc należy ich szukać. Miejscami za to mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu i tych szukać nie trzeba, bo na zwykle zdarzają się tam, gdzie my jesteśmy. No trudno. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są także burze. Temperatura nie zachwyci dziś mieszkańców i odpoczywających na północy kraju. No, choć jak ktoś w korku na helu, to i tak mu wszystko jedno. 10-12 stopni. Podobnie będzie na zachodzie kraju. 15, nieco cieplej na wschodzie, a najcieplej na Podkarpaciu i w ogóle południowy wschód. Tam nawet 18 stopni. No ale do tego będzie wiało. Z zachodu i z północnego zachodu. Umiarkowanie i dość silne, a porywy mogą być nawet nad morzem i na południowym wschodzie do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jutro o 19.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy w sobotę o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy

takich samych nie mam po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. To grupa Perfect. Od wczoraj znów liderują polskiemu topowi wszechczasów. Nie z tym oczywiście, ale z innym utworem, który świetnie państwo znają. Niby wolne, niby długi weekend, a czas spędzi jak co dzień 15,5 minuty już po godzinie 9, a przecież program trzeba zrealizować. Program lekcyjny, lekcja nasza dziś o Konstytucji 3 maja, ale są i pomoce naukowe. Jeśli wejdą państwo na profil facebookowy Ranek w Trójce, to zobaczą państwo to, o czym teraz opowie nasza reporterka Iza Woźniak, która była w głównym archiwum głównym akt dawnych w Warszawie, gdzie znajduje się egzemplarz Konstytucji 3 maja, jeden z kilku. No i rozmawiała z Michałem Kuleckim z archiwum. W każdym pudełeczku jest w pewnym sensie inny oryginał. Jak to inny oryginał? No oryginał jest jeden. Tak, ale tu mamy zachowane aż 4. Najpierw trzeba było Konstytucję przedstawić 3 maja zgromadzonym senatorom i posłom. My mamy dokument, który można określić jako ostatnią redakcję, dokonaną tuż przed zaczęciem posiedzenia. To jest jeden oryginał. Następnie w dniu 5 maja, już po uchwaleniu Konstytucji, postanowiono sporządzić uroczyste egzemplarze o charakterze czystopisowym, które podpisali obaj marszałkowie sejmowi, również członkowie tak zwanej deputacji do Konstytucji. I my mamy zachowane do dzisiaj 2 takie uroczyste oryginały czystopisowe. A ten 4? Związany jest z faktem, że aby Konstytucja nabrała mocy powszechnie obowiązującego prawa, należało wpisać ją do akt Grodu Warszawskiego. Co pan mi teraz pokaże? Egzemplarz ten brulionowy. Chce pani dotknąć? Oczywiście. Mogę rękawiczki złożyć? A ja specjalnie przyniosłem. A widzi pani tutaj takie te ślady? To są ślady właśnie po dawnych, nazwijmy to, historycznych brudnych paluchach. Papier jest taki gruby. To jest porządny papier czerpany. Sądzę, że papier, który był zamawiany przez Kancelarię Królewską albo też przez Kancelarię Sejmową, ponieważ Sejm 4-letni z racji na, po pierwsze, długi okres obrad, po drugie, na jego władzę, jeden z historyków to nazwał sejmokracją, miał swoją własną kancelarię. No a co nasza reporterka zobaczyła i co jeszcze próbowała odczytać z oryginału Konstytucji 3 maja? O tym już niedługo. W późnoporannej audycji zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 9. Nasz telefon 227 Trójek wciąż do państwa dyspozycji. Jak państwo spędzają ten dzień? Może ktoś czyta coś o Konstytucji? Można także napisać ranek@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolność. Wolności i swobody, które wprowadziła Konstytucja 3 maja, były rewolucyjne. Nie wszyscy umieli się z nimi pogodzić, a z drugiej strony miały one zapewnić suwerenność krajowi, który i tak już był nadgryziony przez zaborców. Pytałem, czy państwo coś czytają być może. Ja niedawno przeczytałem książkę Zwrotnicę dziejów profesora Andrzeja Chwalby, który też omawia i rozważa rozmaite scenariusze na wypadek, gdyby tej konstytucji nie udało się uchwalić. Co też ciekawe, bo przecież potem, niedługo potem do Rosji wkroczył Napoleon. Jak to wszystko by wyglądało? No możemy tylko dywagować, to tylko taka historyczna zabawa, ale i warto ją podjąć, jeśli ktoś interesuje się tamtymi czasami i w ogóle historią. 22 minuty po godzinie 9, a my wracamy do archiwum głównego akt dawnych w Warszawie, gdzie przechowywane są 4 oryginały Konstytucji 3 maja i to jest brudnopis, 2 to czystopisy oraz egzemplarz dokumentu, który został wpisany do ksiąg Grodu Warszawskiego. Jak wygląda w środku? Opowiada Michał Kulecki z archiwum głównego akt dawnych. To jest brązowy, klasyczny atrament galusowy. Gęsie pióro, przy czym proszę zwrócić uwagę, atrament jest liniowany. Są linijki, tak jak w zeszycie w tak zwaną jedną linię, żeby to był tekst staranny. Ile stron ma ten egzemplarz? Zaraz policzymy. 3, 4, 5. Powiedzmy około 20 stron. Muszę przyznać, że piękny charakter pisma. To zaraz zobaczy pani. Egzemplarz czystopisowy. Tamto dopiero się starano. A co to znaczy czystopisowy? To jest jeszcze brulion. Czyli to jest brudnopis? Tak, to jest a brudnopis. A czystopisowy wersja? Ostateczna wersja, to już jest wersja uchwalona. O, proszę spojrzeć. Tak, właśnie. Pani okrzyk zachwytu jest w pełni usprawiedliwiony. Zazdroszczę charakteru pisma. Proszę pamiętać, że w dawnych wiekach, jeżeli już ktoś uczył się pisać, to uczył się pisać kaligraficznie. Kulfony Stanisława Augusta są od razu rozpoznawalne. Czy wiadomo, kto zmienia z nazwiska pisał? Ci ludzie pozostają dla nas w gruncie rzeczy anonimowi. Mogę sądzić właśnie, że pisali to zawodowi pracownicy Kancelarii Królewskiej. Oni musieli być wyćwiczeni w pisaniu tekstu bez błędów. Oczywiście zdarzają się, powiedzmy, jakieś takie niewielkie kleksiki czy też rozmazania atramentu, ale już przekreśleń i uzupełnień nie ma. Wyraz zdrów. Mamy tutaj D z takim mocno zawiniętym brzuszkiem u góry. Charakterystyczne dla ówczesnego sposobu pisania. Czy po tym urzędowym charakterze pisma, jak pan to określił, nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic o człowieku, że na przykład był, nie wiem, nerwowy? Możemy powiedzieć jedną rzecz. On to robił starannie. Czyli cierpliwy jakiś tak, człowiek. Nie spieszył się i był wysokiej, wręcz można powiedzieć najwyższej klasy fachowcem w pisaniu starannego i wyraźnego pisma. Oryginalny dokument Konstytucji 3 maja oglądała, dotykała i czytała Izabela Woźniak. 24,5 minuty po 9. Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! Towarzysze, towarzysze, to potraficie. Pokażcie, to potraficie. W wyszkoleniu wojskowym i w sporcie. Pierwszy sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Z Radomia. Muzyczna lekcja historii również i życzę wam dobrego wypoczynku, życzyła speakerka telewizyjna, znana twarz, znany głos. Dobrego wypoczynku życzą także państwo. Chciałbym może zachęcić mieszkańców Warszawy i innych części Polski do odwiedzenia w te wolne dni województwa łódzkiego. Są takie dwa fajne miejsca, Spała i Uniejów. Także można tam zawsze coś ciekawego znaleźć bez względu na pogodę. O tak, no i tak dość szeroko potraktował pan województwo, bo i południowo-wschodnie części i zdecydowanie północno-zachodnie. Spała przepiękna miejscowość uzdrowiskowa przecież też. Uniejów z wodami termalnymi, gorącymi źródłami, też zawsze tłumnie odwiedzany. Bardzo dziękujemy, no to teraz sprawdźmy, co w takim razie pogoda zaserwuje nam w te dwa miejsca. No niezbyt są to pomyślne informacje, bo tu i tu 12 stopni w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie. To nie jest chyba to, co tygrysy lubią najbardziej. O ile jeszcze w ciepłych wodach Uniejowa można się schować, o tyle w Spale tylko dobry i taki żwawy spacer pomoże. A poza tym 10 stopni dziś w Suwałkach, Jeleniej Górze, Gdańsku, Zakopanem, Koszalinie, 11 w Szczecinie, Wolsztynie, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie, 12 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Łodzi, 13 w Kielcach i Wrocławiu, cieplej w Krakowie, 14 w Rzeszowie, 15, a nawet 16. A pełne szczęście dziś w Przemyślu. 18 stopni. No ale teraz jeszcze spoglądamy w niebo, a tam chmury. Możliwe są co prawda większe przejaśnienia, ale bardziej możliwe lokalne opady deszczu. Przelotne, bo przelotne, ale zawsze. Na Podkarpaciu i w Karpatach oraz na Pomorzu może zagrzmieć. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich. Okresami porywisty w czasie burz do 60 km na godzinę. Jeśli komuś się chce spać, nic dziwnego. 990 hektopaskali i tyle będzie w południe w Warszawie, ale potem ciśnienie pójdzie w górę. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut godzina 10. Jeśli myśleli państwo, że coś w związku ze świętem przegapiliśmy, to nic bardziej mylnego. Oczywiście w tym roku mija 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, a jego najpopularniejsze utwory interpretuje znany muzyk jazzowy Włodek Pawlik na płycie Pawlik Moniuszko, a my w porannej i także dzisiejszej świątecznej późnoporannej audycji przedstawiamy. I mamy także dla państwa jeden egzemplarz tej płyty. Proszę wysłać SMS na numer 71335. Prosimy o imię, nazwisko i adres oraz o podanie informacji, z której opery i z którego jej aktu, pochodzi utwór, o którym opowiada Piotr Metz. Aria Stefano zawiera w librecie Jana Chęcińskiego znamienne słowa. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór, podsumowujące dzieło. Thank you. Ależ on to gra. Aria Stefana z trzeciego aktu opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Wioletcie, do Poznania płyta powędruje. Bardzo się cieszę. A urodziny Stanisława Moniuszki w najbliższą niedzielę. 200. rocznica urodzin. Stulecie praw kobiet w dalszym ciągu obchodzimy i także w dzisiejszej audycji przypominamy o tym i wracamy do rozmowy z Olgą Wiechnik, autorką książki Posełki. To historia 8 pierwszych parlamentarzystek w Sejmie Ustawodawczym Polski Międzywojennej, a wśród posełek, chyba takie nazywano, jest m.in. Zofia Moraczewska czy Maria Moczydłowska. To kobiety aktywne w życiu społecznym, politycznym, do tego również zajmujące się wychowywaniem dzieci. Jak po latach wygląda pamięć o nich i ich dokonaniach? Z tą Zofią to jest trochę symboliczny przykład, bo kiedy ona umarła w roku 27 podczas swojej drugiej kadencji, w Poznaniu pisano, że to jest wielka bohaterka walki o niepodległość, wolnej Polski, że nikt nigdy nie zapomni o jej ogromnych zasługach, że to jest jedna z największych Polek. No i wszyscy zapomnieli prawie o jej zasługach i w ogóle o tej postaci. Ona od dawna organizowała edukację tajną i to na każdym poziomie. Od tego, że sama pisała dyktanda i wierszyki dla dzieci, po to, że organizowała tajne kuratorium oświaty i kształciła nauczycieli, wydawała świadectwa, tajną drukarnię zorganizowała i tak dalej. Ale też miała w czasie I wojny światowej taki epizod awanturniczo-szpiegowski, to znaczy była po prostu szpiegiem, jeździła do Lozanny przewożąc w pamięci, bo miała pamięć fotograficzną, mnóstwo ważnych informacji, a potem z tej Lozanny słała do Polski zaszyfrowane listy do swojej matki, w której pisała o tym, jak kto tam się ma z rodziny, co na obiad, co u kogo słychać i w ten sposób przekazywała tajne, zaszyfrowane informacje dla władz w Polsce i dla tych za granicą. No mam poczucie, że w ogóle o tych kobietach zapomniano. Trochę jest tak, że one same nie, oprócz Zofii Moraczewskiej, nie ułatwiały. To znaczy nie zostawiały świadectw, nie dopominały się o tą pamięć, no ale to też jest moja rola, nasza rola, żeby to zrobić za nie. Czy twoje bohaterki czuły, że tworzą ruch kobiecy, że działają dla wspólnej sprawy? One miały bardzo mocne przekonanie, że to, co robią, jest ważne i że przynosi efekty, chociaż były zdziwione, jak bardzo opornie to idzie. W Sejmie przede wszystkim razem próbowały zmienić prawo cywilne, które było dla kobiet bardzo dyskryminujące, bo według tego prawa kobieta przede wszystkim była winna mężowi posłuszeństwo. I to może oznaczać nic, ale może wszystko oznaczać w praktyce. Kobieta nie mogła sama bez zgody męża podjąć pracy w wielu zawodach, a jeżeli już mąż się łaskawie zgodził, to do niego należały jej zarobki. On decydował praktycznie o wszystkim. Kobieta zamężna była jak małoletnie dziecko traktowana. To jeszcze wynikało z kodeksu Napoleona, który obowiązywał na części polskich ziem, ale w Sejmie cały czas, prowadząc nowe ustawy, powoływano się na to prawo, które kobietę no właściwie pozbawiało jakiegokolwiek prawa decydowania o sobie. Łącznie z tym, że kobieta nie mogła decydować o własnych dzieciach, nie mogła się rozwieść. A jeżeli zdecydowała się odejść od męża, no to dzieci musiały zostać z mężem. Ona nie miała do nich żadnych praw. To była własność męża, a obowiązek w 100% kobiety. A czy były uznawane za liderki ruchu kobiecego? Z Zofią Moraczewską ukazał się nawet wywiad w prasie, ale w prasie kobiecej. A poza tym prasa niespecjalnie zajmowała się tym, co one robią, więc na przykład niektóre z nich same zakładały swoje gazety. Tak zrobiła Franciszka Wilczkowiakowa, która była w Sejmie tylko przez jedną kadencję, ale potem prowadziła właśnie gazetę, która się nazywała Głos Kobiety i też przede wszystkim uczyła kobietę mówić, a była niezwykle postępowa jak na tamte czasy, bo Franciszka pisała w Głosie Kobiety o tym, że smog jest trujący, że nie można bić dzieci pod żadnym pozorem, że praca kobiet domowa ma wartość ekonomiczną, że kobiety zasługują na taką samą płacę jak mężczyźni, że mają prawo wybrać taki zawód, jaki chcą. Ona o tym wszystkim pisała już wtedy. One wszystkie miały bardzo ciekawe życiorysy, no chociażby Jadwiga Dziubińska, która przez kilka lat jeździła po Syberii, odszukiwała jeńców od lat tam w strasznych warunkach żyjących, a właściwie umierających. Czytając te materiały, myślałam sobie, że mam straszne szczęście, że trafiłam na takie kobiety, ale teraz myślę, że mnóstwo było takich kobiet, wciąż jest takich kobiet, mnóstwo nieodkrytych, nieopisanych i że tu jest jeszcze ogromna praca do wykonania. Z Olgą Wiechnik, autorką książki Posełki o pierwszych parlamentarzystkach w historii naszego kraju, rozmawiał Jan Niebudek. Pytałem państwa, co państwo czytają, może coś o konstytucji. Pan Lesław napisał, polecam Jasienicę. Konstytucja 3 maja to zamach stanu. Światły w swoich porządkach, ale zawsze zamach stanu. Bardzo dziękuję za listę od państwa. ranek@polskieradio.pl. Można także dzwonić 227 trójek. No właśnie, tego pana to chyba wszyscy świetnie znamy. Po wczorajszej liście, no bo Top Wszechczasów Polski, Top Wszechczasów to jednak lista. Dziś także lista wieczorem. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. kochanie, miłość poszła na wygnanie. Choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem. To oczywiście Organek. Czy ktoś go zdetronizuje? To okaże się dziś wieczorem oczywiście. A dziś, 3 maja, my w audycji porannej rozmawiamy o Konstytucji 3 maja światłej w swych założeniach. Czasami myślę sobie, że brakowało twórcom PR-u, ale no, przygotowywali to w końcu w tajemnicy, więc trudno było rozgłaśniać, o czym mówią. Ale może gdyby to właśnie nie w tajemnicy, no to wszystko to tylko rozważania teoretyczne. Mówiliśmy już, jak uchwalono Konstytucję 3 maja, a gdzie to się działo? Wszystko działo się w miejscu, które odwiedziła nasza reporterka, a opowiada o nim dr Angela Sołtys z Zamku Królewskiego w Warszawie. Znajdujemy się w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, sali, która była miejscem, gdzie rozegrały się te wydarzenia, gdzie uchwalono konstytucję. Oczywiście, tak jak cały Zamek Królewski, również i ta sala jest niestety tylko rekonstrukcją. Podziały architektoniczne, pilastry, fryzy, także kinkiety, to wszystko nawiązuje do wzoru ikonograficznego. Natomiast tym, co ją zasadniczo różni od tamtego dnia, to wbudowanie wówczas w jej wnętrze duże drewniane balkony. To właśnie na tych balkonach była zgromadzona bardzo licznie wówczas publiczność, tak zwani arbitrzy, przedstawiciele stanu trzeciego, mieszczaństwa, ale także kobiety, które jak wiadomo nie brały udziału w obradach sejmowych. Natomiast na tym poziomie, na którym my się znajdujemy, rozstawione były fotele senatorskie. Tron królewski stał w tym miejscu, w którym stoi obecnie. Sala, która ma świetną akustykę. W tle słyszymy próby przed centralnymi uroczystościami, które dzisiaj się będą odbywały. Toczące się tu obrady sejmowe wymagały dobrej słyszalności, ale musimy pamiętać o tym, że sala była w tym dniu niezmiernie zatłoczona, a więc zapewne ten głos nie niósł się takim echem jak dziś. Ten tron jest oryginalny. Jest to taki kolor głębokiej purpury, wiśniowy, możemy też tak określić. Tu właśnie król w momencie aklamacji konstytucji nawet nie tyle wstał z tronu, co wyszedł i stanął na poduszce fotela tronowego po to, aby być lepiej widocznym w panującym zgiełku. Złożył przysięgę na Ewangelię podaną mu przez biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego. i zamknęły się drzwi. A te uroczystości, o których panie wspominały, o 11 na Zamku Królewskim właśnie. Prezydent Andrzej Duda też wręczy odznaczenia państwowe, 3 ordery Orła Białego. Później na Placu Zamkowym prezydent wygłosi przemówienie. Planowana jest też salwa honorowa. Także o 11 rozpocznie się 29 bieg Konstytucji 3 maja. Kilka tysięcy biegaczy przemierzy 5-kilometrową trasę tu w pobliżu Trójki. Trasa prowadzi m.in. Łazienkowską, ulicą Agrykola, alejami ujazdowskimi aż do mety przy ulicy Rozbrat. To także informacja dla mieszkańców Warszawy, jeśli chodzi o przejazd tymi ulicami, nie będzie możliwy. A po południu około 2000 żołnierzy przemaszeruje Wisłostradą, która już od wczoraj jest zamknięta dla ruchu kołowego, w defiladzie pod hasłem Silni w Sojuszach. Defilować będzie polskie wojsko, służby mundurowe, a także wojskowi z innych państw NATO. Przy Wisłostradzie będzie można zobaczyć też ponad 200 pojazdów wojskowych i około 80 samolotów. Oni grają równie pięknie jak Władek Pawlik z muzyką Moniuszki, obszedł się Leszek Mordżer z muzyką Chopina i pozwalają nam tę dawną, przepiękną muzykę odkryć na nowo, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A w sprawie obchodów jeszcze pan Jurek z Węgorzewa przypomina, że 3 maja to także data z 1660 roku, pokój w Oliwie, który kończył krwawe i wyczerpujące lata wojen, między innymi potop szwedzki. A pani Wiśka z Radziejowa w Kujawsko-Pomorskim już się szykuje z córką do składania kwiatów pod pomnikiem. Biało-czerwone paznokcie, pomalowane, pięknie to wygląda. Życzę państwu pięknego dnia, dziękujemy bardzo. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą, chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni, łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen. O nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka.